całość. Uwaga, ratunku, pomocy i hej. 8 minut po godzinie 5, tak, właśnie nasze zawołania oj tam oraz być może i podejrzenia, że bliżej piekarni to troszkę cieplej. Tak jak pan Daniel przekonywał, że w okolicach Nysy 17 stopni. No i mamy wyjaśnienie, no i mamy, przepraszam, poprawka, pisze dalej nasz słuchacz, Nysa 8 stopni. Złe dane. Z powodu chwilowego braku internetu w telefonie. I daj tu dziecku telefon do zabawy. Zaraz coś poprzestawię. No, ciepłe kraje się marzą. Ciepłe, ciepłe. Ciepłe pozdrowienia to na pewno także z naszej skrzynki mailowej. Pan Krzysztof o tym, że w Olecku plus 12. Jeszcze ciemno i nie widać co z pogodą. Panie Krzysztofie, to my sprawdzamy dla wszystkich zainteresowanych. Ot, takie informacje, że dziś nad Polskę przejściowo napływać będzie cieplejsze powietrze polarnomorskie. Ranek miejscami mglisty, zatem uważajmy na drogach. W dzień słonecznie, zachmurzy się na północy, a zachmurzy się i popada na Pomorzu Zachodnim oraz na Suwalszczyźnie. Zachmurzy się, popada i zagrzmi po południu na zachodzie, bo tam możliwe burze. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. W czasie burz wiatr silniejszy, porywisty, a ciśnienie powoli spada. W południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskal. Na termometrach w dzień od 19 stopni na Suwalszczyźnie, 22 w centrum. Najwyższa temperatura w Wielkopolsce, tam dziś 24 stopnie. No one tells you nothing cause nobody got the time. Being an adequate machine to commit no crime. Everybody coming and running and running. Hard to know who controls your mind. I don't wanna spend the rest of my life burning in this devil's cage. All the children don't smile, got no teeth. Sent to the factories, put to sea. Everybody coming and running and running. Hard to breathe in this air. I don't wanna spend the rest of my life dying. Cause it's driving me insane. Like cancer in my brain. But I go to work again and again. It's the same way going, same way going, same way. Coming, it's hard to taste that animal fear. I don't want to spend the rest of my life burning in this devil's cage. Electric funerals, watch them go. Black tuxedos, it's their show. Everybody coming and running and running. I don't know what they want to know. I don't want to spend the rest of my life. Same way going, same way going, same way going. Partyment na dzień dobry w budziku. No, to podejrzewam, że Maroda Moroder już obudzony, bo to zdaje się jego ulubiony band. 13 minut po godzinie 5 zbliża się nowy rok szkolny, bo już od przyszłego tygodnia będziemy o tym pewnie trąbić, a wielokrotnie w tym tygodniu mówiliśmy, że to już wakacje na ostatniej prostej. Zbliża się nowy rok szkolny, a wraz z nim także akcja Dzwonek na obiad. To taki społeczny projekt, którego celem jest nakarmienie jak największej liczby potrzebujących dzieci. Inicjatorem tej akcji jest Fundacja Być Bardziej. Jak mówi ksiądz Andrzej Sikorski, jeden z organizatorów, właśnie ruszyła strona internetowa www.dzwoneknaobiad.pl, a za jej pośrednictwem można zgłosić dziecko, które potrzebuje pomocy. Do tej pory było tak, że dzieci z różnych, pochodziły z różnych rodzin, nie do końca było wiadomo, gdzie te pieniądze trafiają. Jak mówią organizatorzy, niektóre takie akcje prowadziły do tego, że nigdy do końca nie było gwarancji, że te pieniądze pochodzą, no, idą na konkretny cel, na który przekazują je darczyńcy, ale w tym przypadku ma być inaczej. Kolejną odsłoną projektu ma być Dzwonek na wakacje, za którego to sprawą zorganizowany zostanie letni wypoczynek dla dzieci. Z pewnością o pomocy jeszcze przed nowym rokiem szkolnym, czy tuż na początku, będziemy także mówić w przyszłym tygodniu. 14 minut po godzinie 5 z zapowiedzi nowego dnia i z tego, co w prasie, to za chwilę, ale wcześniej Gar Kuchnia. Dziś nam gra, a na słodko na śniadanie. Nie wiem, jak mam to zrobić, ona zawstydza mnie. Strach ma tak wielkie oczy, wokół ciemno jest. Czuję się jak Beniamin i udaję, że śpię. Może walnę kilka drinków, chyba nakręcą mnie. Nakręcą mnie. Nie wiem, jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli, tego co pierwszy raz. Władzę czule jej ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało, a aby ciebie mieć, no, aby mieć. Oh, czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć. Tak odejść, gdy kusi mnie grzech, muszę mieć, muszę ją mieć. O nie. To się stało, ona chyba już śpi. Leżę obok, pełen wstydu, krótki tobą zryw. Będzie lepiej, gdy pójdę nie chcę patrzeć i może kiedyś da mi szansę spróbować jeszcze raz. No, jeszcze jeden raz. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, oh, muszę ją mieć, muszę mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć. No, dzień dobry w budziku czerwony jak cegła. 19 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy. Zacznijmy od Dziennika Polskiego. 1 września do szkoły pójdą dzieci 6-letnie. Tymczasem z raportu Małopolskiego Kuratorium Oświaty wynika, że spora część szkół podstawowych jeszcze nie jest przystosowana do ich potrzeb. Tylko w 60% placówek funkcjonuje świetlica, a w połowie z tych, że czynna jest bardzo krótko, do 5 godzin dziennie. Szkoły mają także problem z przygotowywaniem obiadów. Tylko w nieco ponad połowie podstawówek działa stołówka, a w połowie z nich dzieci mogą zjeść obiad jednodaniowy. W innych placówkach mają zapewniony catering albo przechodzą na posiłki do innej szkoły. Podpowiedzią może być ministerialna strona internetowa. MEN uruchomiła taką internetową, interaktywną mapę ze szkołami podstawowymi w całej Polsce. Można na niej sprawdzić, jak rodzice i dyrektorzy szkół oceniają przygotowanie każdej z nich na przyjęcie pierwszoklasistów. O tym dziś Dziennik Polski. Z Gazety Wyborczej o tym, że wrzesień jest po sierpniu drugim najpopularniejszym miesiącem, w którym jeździmy na zagraniczne wakacje i krótkie wycieczki po Polsce, bo choć jest chłodniej, to ceny są niższe, a tłok w kurortach mniejszy. Jak wynika z danych Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ubiegłym roku więcej osób wyjechało na zagraniczne wakacje we wrześniu niż w lipcu, a jeszcze kilka lat temu w lipcu takich wyjazdów było 2 razy więcej. Również biura podróży obserwują ten trend. A we wrześniu na popularności zyskują też bardziej egzotyczne kraje w Azji, ostatnio Laos, Kirgistan, Uzbekistan, także Afryka, nie tylko ta północna. O tej sprawie, o tym jak to Polacy, jak bociany pakują walizki we wrześniu, dziś w Gazecie Wyborczej. Z Pulsu Biznesu o rewolucyjnych planach rządu związanych z problemami polskiego sektora węglowego. Gazeta przypomina, że nad scenariuszem dla branży, która w pierwszym półroczu miała 772 miliony złotych straty netto, pracuje międzyresortowy zespół do spraw sanacji górnictwa węgla kamiennego. A w Rzeczpospolitej o tym, że twój ruch idzie na dno, przyznają to otwarcie jego posłowie. Jak czytamy w Rzeczpospolitej, nastroje w partii są fatalne i nikt tego nie kryje. W klubie słychać zaś, że będą kolejne odejścia posłów. Jak mówi jeden z posłów twojego ruchu, trwa ewakuacja i poszukiwanie szalup ratunkowych. Typujemy nazwiska kolejnych osób, które mają przejść do SLD. Scenariusz odejść ma być rozłożony na kilka tygodni. O skłóconej partii Palikota dziś w Rzeczpospolitej. Zresztą nie tylko o tym w prasie, także o sytuacji na Ukrainie, o embargu rosyjskim, o tym pewnie też wielokrotnie będziemy mówić, także w serwisach informacyjnych Trójki. Zachęcamy do słuchania. Tymczasem na budziku 21, prawie 22 minuty po 5. Krzywdę wam zrobili.

sam, dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt. Bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę, uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś, uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Obywatel Gietze urodzinowo. Artysta urodził się w 1957 roku, zmarł pod koniec 2001. Punkt 5.30. Czas na prognozę pogody. Nad Polskę przejściowo napływa cieplejsze powietrze, cieplejsze polarno-morskie. Uważajmy na drogach, bo ranek miejscami mglisty. W dzień ma być słonecznie, zachmurzy się na północy, zachmurzy się i popada na Pomorzu Zachodnim oraz na Suwalszczyźnie, a do tego także miejscami na zachodzie, ale po południu możliwe burze, tylko miejscami lokalnie. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz silniejszy, porywisty. Ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. No i temperatura, choć ranek chłodny, to w dzień ma być od 19 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 22, najwyższa temperatura w Wielkopolsce do 24. Trójkowy budzik. addiction. The gangs causing nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get dull. I'm not gonna spend my life being a color. Tell me you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. If you're black or white. Także urodzinowo i pośmiertnie Michael Jackson w muzycznym trójkowym kalendarium artysta kończyłby dziś 56 lat. Zmarł w czerwcu 2009 roku. I dziś także to wydarzenie honorowane piosenką dnia, między innymi po godzinie 7, ale także po 9 pojawi się Michael Jackson z, no nazwijmy to, nowym nagraniem Place With No Name. To dzisiejsza piosenka dnia Michaela Jacksona w muzycznym kalendarium, oczywiście Black or White. Za 25 minut 6, witamy Państwa w nowym dniu. No tak naprawdę w pełni nowy dzień będziemy mogli powiedzieć za 10 minut, bo już wtedy obudzi się, już dopiero wtedy obudzi się słońce. Zajdzie po 19:31, zatem dzień krótszy od najdłuższego w roku, prawie 3 godziny, prawie bez 2 minut. Dzień potrwa niecałe 14 godzin. Dziś imieniny Flory, Sabiny i Jana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia z kalendarza. No Państwo też nie dopominają się tego kalendarza świąt osobliwych. Jest dzień. Być może Państwo życzliwe sygnały, życzenia będą mieli ochotę podesłać. To zachęcam. Dziś Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego. Czego to moglibyśmy życzyć tym naszym ukochanym strażnikom miejskim? No, już Państwo znają. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Zachęcam do porannej korespondencji. A w muzycznym kalendarium ciąg dalszy życzeń urodzinowych. Te najlepsze życzenia urodzinowe teraz właśnie, bowiem urodziny obchodzi Eddie Reader, szkocka wokalistka Fate and Attraction, autorka tekstów, znana także z występów solowych. Everybody listen. Love is all around, feel it in the breeze. Summer's coming round, dressing up the trees. And it makes me feel alright, watching all the signs of passing time. Seasons going round, digging in. Yourself a path you can leave behind. Leave a lot of love in each heart you find. Open up your heart to the passing time. Bruises in the ground, brighten up the fields in summer light. Showers falling down, all is as it seems. If it makes you feel alright, don't regret a thing you leave behind. Love is growing wild. I have been summer field. Open up your arms to the passing time. Clear yourself a path you can leave behind. Leave a lot of love in each heart you find. Open up your heart to the passing time. Open up your arms to the passing time. wyszukanych zdjęć. To między innymi pan Paweł. Takie wakacyjne życzenia. No i takie też mogą być. Pan Paweł pozdrawia pozostałych wcześniej rano wstających. Sport ekstremalny w wakacje jeszcze przed świtem. No za 2 minuty wzejdzie słońce. Jeśli chodzi o sporty ekstremalne, to dopiero będzie próba pobicia rekordów czasowych w wejściu na 2 8-tysięczniki oraz zjazd z nich, z tych wierzchołków. To główny cel wyprawy Zakopiańczyka Andrzeja Margiela. Chce on w rekordowym czasie wejść na Manaslu i Czooju i zjechać z tych szczytów. No, nieprawdopodobna historia. Te przygotowania do ekspedycji już dopięte na ostatni guzik startują jutro. Ataki szczytowe rozpoczną za 3 tygodnie. Wyprawa jest niebezpieczna. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, padnie kilka rekordów świata. Z Manaslu dokonano próby zjazdu na nartach. Jednak nie udało się tego zrobić bez odpinania nart. Szczytu Czooju jeszcze nikt nie próbował w ten sposób opuścić. Głównym celem tej wyprawy, tak się można zastanawiać, o co chodzi, jest eksploracja pionierskich dla narciarstwa terenów i wyznaczenie nowego stylu uprawiania himalaizmu. Tak też można z 8-tysięczników na nartach. Prawdopodobne, ale jednak Polacy też potrafią. No, życzymy powodzenia. Wracamy do muzycznego kalendarium. Za 19 minut 6, ostatnia data urodzinowa. Z najlepszymi życzeniami pędzimy do gitarzysty Matchbox 20, bowiem dziś Kali Cook kończy 39 lat. She gets what she wants all the time, 'cause she's fine. But for an angel, she's a hot, hot mess. Make you so blind, but you don't mind, 'cause she's an uptown, get around, anything goes, a girl, girl. She's a hardcore candy store. Shut your mouth, she'll freak out. You better get your shit together, 'cause she's bringing you down now. Yeah, boy, you better, 'cause she's an uptown. Get around, anything goes, a girl, girl. She's a hardcore candy store. Give me some more, girl, girl. She's got she says she drinks Bacardi in the morning till it goes to her head, and all you want is just to hold her, but she don't call for that. She has a hard time coming when she can't hit back. Kiedy byłem małym chłopcem, to zdobywanie szczytów wyglądało zupełnie inaczej. Pozdrawiamy bardzo gorąco pana Tomka i pozostałych zaangażowanych także w zdobywanie, no i również pobijanie własnych rekordów w zdobywaniu kolejnych szczytów. Jeśli chodzi o państwa poranną korespondencję, lista obecności dziś bardzo, bardzo długa. Serdecznie dziękujemy za wszystkie sygnały, te drogowe i pogodowe. Pewnie do godziny 6, być może i do 7 nie zdążylibyśmy przytoczyć wszystkich państwa sygnałów i za te życzenia w imieniu strażników również. Między innymi także nasz wierny słuchacz o tym, że z okazji święta strażnika, może ciągłego wrażenia, że wszystkie samochody nie tylko są zaparkowane prawidłowo, ale i jadą poprawnie. No to zgodnie z przepisami takiej jazdy o poranku i nie tylko życzymy właśnie. Sięgamy po wieści naukowe, bo i również z samego rana pan Mariusz dba o naszą działkę naukowo-techniczną. A dziś informacje o tym, że nasze komputery mogą pomóc naukowcom. Kiedyś już o tym mówiliśmy, a dziś to przybiera taki realny kształt, bo dzięki udostępnieniu mocy obliczeniowej komputerów, bo o tym mówimy, naukowcy będą mogli na przykład szybciej prowadzić swoje badania. Jest specjalny program, w tym celu stworzyła go fundacja Boeing, związana z Uniwersytetem Berkeley w Kalifornii, i na, nazwijmy to, pożyczenie swoich komputerów zdecydowało się już blisko 500 000 osób. Z maszyn rozproszonych na całym świecie zdalnie korzysta 100 projektów badawczych renomowanych uczelni. Szukane są lekarstwa na raka, na wirus HIV, czy też na przykład na badanie różnego rodzaju hipotez matematycznych. Program ma już pierwsze sukcesy. Dzięki cywilnym komputerom udało się odkryć pulsara, czyli szybko wirującą gwiazdę neutronową. Dobrze rokują także badania nad lekarstwem na raka u dzieci. To udostępnienie komputera dla celów badawczych jest w pełni bezpieczne i nie wpływa na spowolnienie pracy urządzenia, choć naukowcy jednak podkreślają, że minusem mogą okazać się wyższe rachunki za prąd. Jednak osoby, które udostępniają swój komputer, mogą liczyć na wdzięczność naukowców, na przykład tacy wolontariusze mogą zostać wymienieni w pracy badawczej jako współautorzy. No to być może propozycja dla państwa, nasze komputery mogą pomóc naukowcom. Dla tych wszystkich, którzy korespondują z Budzikiem i tych sygnałów mailowych jest rzeczywiście sporo. Zachęcamy, może zainteresować się właśnie tym projektem Fundacji Boeing. Za 12 minut 6, za chwilę ostatni odcinek cyklu Wakacje z duetami. I tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Thank you. Jak tylko wspomniałem o kontakcie mailowym, to oczywiście odzywają się różne zakątki świata. I Norwegia, i Stany Zjednoczone, i Nowa Zelandia, także Szwecja i Finlandia, Wyspy Brytyjskie. Zachęcam Państwa, także tych, którzy z poezją są blisko, również do kącika pana Wojtka po godzinie 6:00, tam więcej czasu, pewnie by sięgnąć po korespondencję, po te życzliwe dla nas, a dla niektórych popołudniowe czy wieczorne sygnały obecności przy Trójce, także tej internetowej. Za 6:09. Wakacje z duetami. Odcinek ostatni, a tak naprawdę od tego chyba wszystko się zaczęło i specjalnie sięgamy po wersję koncertową tego niezwykłego nagrania. Tina Turner i David Bowie. Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago, and David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight. Come on. Come on, everybody. We're gonna do this one together tonight. Tina so many times over the years, and this is a privilege to be on the same stage as you, Tina. I've I've been asking for a long time, and finally I got it's it here. It's also the hottest place in the universe. Thank you, thank you. No właśnie, to taka niespodzianka na koniec i wisienka na torcie w budzikowym cyklu Wakacje z duetami. We wrześniu? A no właśnie, to już w poniedziałek. Za 4 minuty o 6:00 serwis, po wiadomościach poranna audycja i redaktor Wojciech Mann. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, a na do usłyszenia Petty i Hope, kompozytora i wykonawcę doskonale Państwo znają. Dobrego weekendu, do usłyszenia. Polskie Radio w programie trzecim. Dziś piątek, 29 dzień sierpnia. Minęła 6:00. Serwis Trójki. Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Codziennie na Ukrainie giną ludzie. Tylko wczoraj, tylko w Doniecku w wyniku ostrzału artyleryjskiego życie straciło 15 cywilów. Władze w Kijowie znów apelują o pomoc. Prokuratura szuka osób, które korzystały z porad znachora Marka Haslika. Ich zeznania mogą pomóc w śledztwie. Wszystkie formalności załatwione. Pomnik Kazimierza Górskiego stanie przy Stadionie Narodowym w Warszawie. Na początek serwisu Trójki o wieczornym, zwołanym w trybie pilnym spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Ustalono tam nowy plan działań wojennych i ponownie zwrócono się do świata o pomoc. Kijów liczy, że Stany Zjednoczone nadadzą Ukrainie status głównego sojusznika spoza NATO. Będzie też prosić o konsultacje. Kraje, które były stronami zawartego w 1994 roku memorandum budapesztańskiego o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy po oddaniu przez ten kraj poradzieckiej broni nuklearnej. Podczas zwołanego przez prezydenta Poroszenkę posiedzenia zapadła również decyzja o przywróceniu od jesieni poboru powszechnego do wojska. Z Kijowa relacjonuje Piotr Pogorzelski. Pierwsi poborowi trafią do armii już tej jesieni. Władze zapewniają, że nie będą służyć na wschodzie kraju w strefie operacji antyterrorystycznej. Na razie nie podjęto decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego w obwodach donieckim i ługańskim. Oznaczałoby to bowiem ograniczenia w dostawach broni i pomocy na Ukrainę. W czasie posiedzenia Rady postanowiono zwrócić się do Stanów Zjednoczonych właśnie o pomoc, między innymi poprzez nadanie Kijowowi statusu strategicznego sojusznika spoza NATO. Prezydent Petro Poroszenko poinformował też, że w czwartek udało się przeprowadzić pierwsze konsultacje kierowników sztabów generalnych Rosji i Ukrainy, a w sobotę rozpoczną się rozmowy służb granicznych obydwu państw. Celem Kijowa jest odzyskanie kontroli nad granicą, przez którą obecnie Rosja dostarcza broń i wojskowych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Prezydent Poroszenko zaapelował też do mieszkańców Ukrainy, żeby nie wpadali w panikę. Zapewnił, że sytuacja, choć bardzo trudna, to jest pod kontrolą. Co dalej może się dziać na Ukrainie? O to pytamy generała Waldemara Skrzypczaka. Wojska rosyjskie moim zdaniem poprzestaną na tym, co w tej chwili osiągnęły, czyli Ukrainę Wschodnią, dalej w głąb Ukrainy nie pójdą, no bo to będzie Afganistan dla nich. Oni osiągną tylko ten cel, jaki sobie Putin założył z góry, oderwać wschodnią Ukrainę od Ukrainy, stworzyć jakąś autonomię, która pozwoli współpracować jej z Rosją, a jednocześnie wyprowadzić wojska ukraińskie z tego rejonu i administrację ukraińską. Czyli to jest to, że Europa Zachodnia i świat pozwoliły Putinowi na to, co on w tej chwili konsekwentnie realizuje. Resort obrony Rosji znów zaprzeczył wczoraj, że rosyjscy żołnierze walczą na Ukrainie. W serwisie Trójki kolejne informacje. Znachor z Nowego Sącza, który ma zarzut przyczynienia się do śmierci małego dziecka, zostanie za kratkami co najmniej do połowy listopada. Sąd nie uwzględnił zażalenia jego obrońcy. Tymczasem śledczy proszą o pomoc osoby, które korzystały z porad Marka Haslika. Z usług Marka Haslika korzystali m.in. rodzice półrocznej Madzi z Brzeznej. Polecił im głodówkę i zrezygnowanie z opieki lekarskiej. Dziecko zmarło z głodu i wycieńczenia. Prokuratura cały czas szuka osób, które mają wiedzę na temat jego działalności oraz korzystały z jego terapii. Po upublicznieniu danych osobowych odzew do tej pory jest znikomy. W zasadzie tylko jedna osoba się zgłosiła. Mówi prokurator Anna Wolska-Górna. Poszukujemy wszystkie osoby, które mogą być poszkodowane, ale przede wszystkim mogą być świadkami. No i w zależności od tego, co powiedzą, mogą być również uznane za pokrzywdzone. Mężczyźnie postawiono dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy kierowania rodzicami Magdy w sposób, który doprowadził do nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Drugi dotyczy świadczenia usług medycznych bez uprawnień i za pieniądze. Z Nowego Sącza Monika Chrobak, Polskie Radio. Jest ostateczna decyzja. Rada Warszawy zgodziła się, żeby pomnik Kazimierza Górskiego stał przy Stadionie Narodowym. Zostanie odsłonięty 10 października w przeddzień meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Europy 2016 Polska-Niemcy. Zasłużonemu trenerowi takie podziękowanie należało się już dawno, ocenia przewodniczący Komisji Sportu Paweł Lech z PO. To dzięki jego zaangażowaniu, to jego drużyna pod jego kierownictwem reprezentacja Polski zdobywała najwyższe trofea nie tylko w Europie, ale i w świecie. Pomnik z brązu będzie miał 3,5 metra wysokości, jest odlewany w słynnych zakładach w Gliwicach. I na koniec jeszcze nasz korespondent o włoskich autostradach, a dokładniej o jeździe po nich pod prąd. To jest coraz większy problem. W ostatnich 6 miesiącach było 170 takich zdarzeń i co dziesiąte zakończyło się śmiertelnym wypadkiem. Policja drogowa zaczyna być bezradna. Jej patrole nie są w stanie upilnować całej sieci włoskich autostrad. Najczęściej właśnie tam dochodzi do przypadków jazdy pod prąd. Kiedy robią to osoby w podeszłym wieku, przyczyną jest nieuwaga. W przypadku młodszych kierowców chodzi o zmęczenie bądź nadużycie alkoholu czy narkotyków. W styczniu tego roku w okolicach Genui młody człowiek ze środkowej Ameryki przejechał pod prąd 80 kilometrów. Gdy wreszcie go zatrzymano, okazało się, że był leczony psychiatrycznie. Nie wyrządził szkody ani sobie, ani innym. W takich przypadkach policja mówi o cudzie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I ta relacja kończy serwis Trójki. Skrót wiadomości 6.30. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i północy wzrośnie do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu.